Radio 1. Middernacht, het begin van dinsdag 11 juni. Levi van Eck met het NOS-journaal. De VN-veiligheidsraad steunt het plan van de VS voor een onmiddellijk staakt het vuren in Gaza en de vrijlating van gijzelaars. Alleen Rusland onthield zich van stemming. Israël en Hamas worden opgeroepen het plan onmiddellijk en zonder voorwaarden volledig uit te voeren. De leiding van Hamas heeft positief gereageerd. Volgens de Amerikanen heeft Israël het plan geaccepteerd, maar de Israëlische premier Netanyahu spreekt dat tegen. Hij wil pas een wapenstilstand als Hamas volledig is ontmanteld. De hulporganisatie voor Palestijnse vluchtelingen gaat weer geld krijgen van Nederland, schrijft de missionair minister Schrijnemacher in een brief aan de Kamer. Het geld voor de UNRWA werd begin dit jaar stopgezet nadat Israël had gemeld dat medewerkers betrokken waren geweest bij de aanval op 7 oktober. De VN concludeerde dat de beschuldigingen niet waren onderbouwd met bewijs. Ondanks de coronacrisis en energiecrisis zijn de schulden bij bedrijven de afgelopen jaren afgenomen. Dat concludeert het Centraal Planbureau. Volgens de onderzoekers komt dat vooral doordat de winsten zijn toegenomen. Ook kunnen bedrijven minder makkelijk leningen krijgen bij banken door strengere regels sinds de kredietcrisis. Dat bedrijven minder schulden hebben betekent dat ze beter in staat zijn om klappen op te vangen. Het CPB zegt verder dat de spanningen in de wereld een risico vormen voor de Nederlandse economie. Frenkie de Jong kan niet voor het Nederlands elftal op het EK uitkomen. De middenvelder is niet op tijd fit om mee te doen vanwege een enkel blessure. Bondscoach Ronald Koeman zal op een later moment bepalen of hij een vervanger voor de Jong aan de EK-selectie wil toevoegen. Voor de uitzwaaiwedstrijd tegen IJsland viel ook Teun Koopmeiners uit. Die wedstrijd won Oranje met 4-0. Het weer. Vannacht valt in het binnenland nog een bui en koelt het af naar 7 tot 10 graden. De komende dag trekken vanuit noordwest naar zuidoost enkele buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon. Het blijft vrij fris met 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Het was oud en nieuw, een uur na middernacht toen ik, een volwassen vent met een vaste baan en in bezit van een verklaring van goed gedrag, gekleed in een zelfgemaakt varkenspak aan de rand van een industriegebied, in een sloot viel. Zo begint de nieuwe roman van Carolina Trujillo, die vannacht naast mij zit. Mijn gast is schrijver en columnist. Van haar hand verschenen boeken als De terugkeer van Lupe Garcia en Meisjes in blessuretijd. Ze is wekelijks te lezen in NRC en ze won onder andere de BNG Nieuwe Literatuurprijs en de Jan Hanlo Essayprijs. Voor mij ligt nu haar nieuwe roman, De Instructies, die dus begint in een sloot, in omstandigheden waarin je jezelf liever niet terugvindt. Het verhaal wordt verteld door Mol, een docent met een weinig enerverend leven die zijn jeugdliefde tegenkomt en door haar de wereld van het dierenactivisme inrolt. Het is een roman die je hardop laat lachen en misschien wel net zo hardop laat nadenken. Een evenwichtskunst die mijn gast tot in de puntjes beheerst. Of, anders gezegd, haar boek is een plek waar je juist wel jezelf liever in terugvindt. Carolina Trujillo is geboren in Montevideo in Uruguay in 1970. Welkom. Ik las vandaag een stuk dat je ooit schreef in NRC. En daar schrijf je: een van de hoofdtaken van de schrijver is het opwerpen van obstakels voor personages. Zijn leven moeilijk maken, haar positie belabberd, zijn vijanden gruwelijk slim, haar omgeving grimmig. Daarom raken de meeste personages vaak in netelige situaties. Uit hun pogingen daaruit te komen ontstaat het verhaal. Dus jij dacht, ik gooi mijn hoofdpersonage in een sloot. Ja, hij lag er al voor ik er echt over kon nadenken, voor mijn gevoel. Het was niet jouw schuld? Nee, het was zeker niet mijn schuld. Ja, ik zag het zo voor me. Ja, dan weet je, dat is wel een goede situatie. Om die redenen, om die reden dat het, als ze in moeilijkheden zitten, dan is dat een goed begin. Ja, en hij zit nogal in moeilijkheden. Ja. Wie is Mol? Het is een anti-held. Zeker. En wat, kan je, wat is hij nog meer? Of is hij echt alleen maar een anti-held? Nee, hij is ook de verteller. Dus Ja, ja, je kunt het. Binnen het boek is hij een docent en een jeugdvriend van Nora. En van buiten het boek bekeken is hij een soort brug tussen de lezer en de personages, denk ik. Ja, hij legt ons uit wat er gebeurd is en hoe het zit. Ja. Ja, en hij is niet zo ver geradicaliseerd als de anderen. Dus kun je als de andere personages, dus kun je aan zijn hand een beetje meer meevoelen en meekijken hoe het is als mensen zo ver van een neutrale situatie afraken, denk ik. Hij heeft nog iets van objectiviteit daarin. Ja, of in ieder geval gematigheid. Of ja, de luie gematigheid die wij normale mensen hebben. Ja, die niet 's nachts in een sloot belanden met een varkenspak aan. Ja, mensen die niet bereid zijn hun gemak op te geven voor een ander wezen. Ja. Misschien, ja. Het is een anti-held, geen anti-heldin. Je wilde geen vrouw als hoofdpersoon. Het overkomt me meestal vanzelf dat mijn verteller een man wordt. En ik denk dat het gewoon een vanzelfsprekende manier is om een beetje afstand te scheppen tussen jou en tussen jou als schrijver en de verteller. Want als het een vrouw is, dan lijkt ze automatisch een beetje op jou? Ja, maar dat is niet alleen bij mij, maar bij elke schrijver, denk ik. Zodra je een vrouw van jouw leeftijd ongeveer opvoert, of een man van jouw leeftijd, als je een man bent, dan gaan mensen meteen, en jij zelf ook, denken dat je het zelf bent. En dan, wat zou ik doen in plaats van wat zou het personage doen? Ja, en zelfs als je er niet te hard over nadenkt, dat het dan vanzelf op die manier gebeurt. Dus die afstand scheppen is wel fijn, want dan kan je hem ook andere rare dingen laten doen die jij misschien zelf niet zou doen. Beetje domme dingen ook af en toe. Bijvoorbeeld, of hele dappere dingen. Hij doet verslag van een actie die niet helemaal volgens plan is verlopen. Zeg ik dat goed zo? Ja. En klopt het ook als ik zeg, hij is daar terechtgekomen omdat hij van Nora houdt? Ook. Dat is zijn jeugdliefde, hij komt haar weer tegen. Ja, maar ook wat hij ook zegt op een gegeven moment is dat zijn leven niet zo heel veel inhoud heeft. Of niet, als hij noemt zichzelf een kam en zij is het water. Ja, als hij niet met Nora mee zou gaan, dan zou hij op de bank zitten en tv kijken. En dus hij doet het ook uit liefde, maar ook omdat het inhoud aan zijn leven geeft. En hij heeft ook wel eens gezegd dat als je in de baan van Nora terechtkomt, dat je dan weerloos bent, dat zij het dan overneemt. Dus ik denk dat het ook, hij is ooit in haar baan terechtgekomen en komt daar gewoon niet meer uit. En als zij iets anders was geweest dan dierenactivisten, had hij misschien die kant op gegaan? Ja, ik vrees het wel, ja. De enige, hij is op een moment is hij uit haar leven geraakt, en dat is toen zij getrouwd was en haar man heeft hem met een hockeystick van hun erf afgerost nadat hij met haar gezoend had die ene keer. Ja, dat is wel een spoiler. En toen was hij even een tijd uit haar leven. Ja, Mol is iemand, beschrijf je als iemand die slapend door het leven zou kunnen gaan. Je schrijft, laat me slapen, zei ik. Mm. Misschien gold dat wel voor het hele leven. Dat ik wilde dat ze me liet slapen. Niet de ogen openen, maar me lekker blind laten sukkelen. In veel opzichten, in de meeste, is met je ogen dicht leven veel makkelijker. Ja. Doen we dat veel? Zeker. Ja, en dat raakt ook een beetje aan een onderliggend thema van het boek. En dat is het dieren eten dat we doen. Zolang je je ogen dicht houdt voor het leed dat dieren wordt aangedaan in deze industrie, kun je ze lekker op blijven eten. En in die zin heeft Nora zijn ogen ook wel geopend, denk ik. Dus... Je schrijft in je columns in NRC regelmatig over dierenleed en de bio-industrie. Ja. En dan ook nog een roman. Ja. Is dat omdat... waarom is dat eigenlijk? Ik vind het een heel belangrijk onderwerp. Ik denk dat het de strijd voor dierenrechten... Dit is niet alleen de bio-industrie waar ik dan tegen... Het dierenleed. Gewoon het uitbuiten van dieren zoals we dat doen. Wij als mensheid. Ik denk dat dat het grote onrecht van onze tijd is. En dus is het heel belangrijk om daar naar te kijken en daarover na te denken. Hoe werd jij wakker? Of heb jij ooit geslapen? Zeker, zeker. Ik heb het grootste deel van mijn leven, als we het over dieren eten onderwerp, het grootste deel van mijn leven heb ik dat gedaan. En ik dacht dat ik tegen dierenmishandeling was, maar ik had niet door dat ik daar gewoon voor betaalde. Elke keer als ik die producten kocht. En dat is een van, ik denk misschien de grootste schandvlek in mijn leven voor mij nu dat je dieren hebt gegeten en dierlijke producten. Nou ja, maar ook dat ik het niet door had. Dat ik dacht dat ik een intelligente, geïnformeerde vrouw was. En niet door. Ik ben zelfs jaren vegetariër geweest. Dat ik niet begreep, terwijl ik op boerderijen rondliep in mijn jeugd. Ik heb geholpen bij de geboorte van een kalfje. En dat het kalfje daarna verdwenen was van het erf. Dat, zelfs toen viel het kwartje niet bij mij. Maar ja, dat noem je dan een schandplek. En een schandplek, is daar niet schuld voor nodig? Zeker. En kan je zeggen dat je altijd schuldig bent geweest hieraan? Ik denk dat dat een van de erge, van de zware dingen is van veganist worden. Dat je onder ogen moet zien dat je schuldig bent geweest aan het leed van heel veel dieren. En aan hun vreselijke, gewelddadige dood. Ja, dat is gewoon zo. Daar ontkom ik niet aan. Waardoor ging jouw ogen open? Ik zag een documentaire, Earthlings. En toen werd ik vegan. Ik heb gezocht vandaag naar die film. En er staat ook gewoon bij dat heel veel mensen na het kijken van die film veganistisch gaan eten. Ja, klopt. Het is niet alleen eten. Het is ook dat je dan geen leer draagt. Veganisme is niet een dieet, maar het is een kwestie van rechten erkennen. Dus een veganist gaat ook niet naar dolfinaria of dierentuin of stierengevechten. Draagt geen bont. Het is niet enkel een dieetkeuze. En ben jij daar dan van de ene op de andere dag mee gestopt? Want je zet Mol neer als iemand die eerst toch nog wel af en toe valt voor vlees of kaas. Ja. Of ja, bij jou was het in één keer klaar. Nou, nee, ik ben dus 8 jaar vegetariër geweest. Omdat ik gewoon. En dat is wat ik helemaal niet begrijp. Ik dacht dat ik was vegetariër omdat vanwege de dierenkwestie. Ik wilde niet dat dieren zouden lijden door mijn toedoen. Wat dacht ik in godsnaam dat de zuivelindustrie deed in die 8 jaar? Hoezo kon ik niet doorhebben dat wat koeien en kalfjes wordt aangedaan om hun moedermelk in mijn toetje te stoppen. Die 8 jaar zijn, die zijn echt de grootste schandvlek. Ja, maar je schrijft ook, het wordt zorgvuldig bij ons weggehouden. Zeker. Dus hoeveel schuld heb jij dan? Ja, het is, misschien heb ik heb wel schuld aan het sterven van die dieren en aan hun leed. Of ik schuld heb aan het blind gehouden zijn, dat weet ik niet. Want je wordt al van, als je een baby bent, mensen zeggen van vlees eten is een keuze, maar dat is bullshit. Je hebt je keuze nooit gehad. Als je kind werd, je krijgt die dierlijke producten gewoon gevoerd. Ze vertellen je niet dat het lammetjes zijn. Of dat voor die geitenkaas bokjes, alle mannetjes bokjes gaan gewoon dood. En dat vertellen ze je niet. Ze voeren je die producten, dus je wordt medeplichtig gemaakt. En ondertussen ga je wel naar de kinderboerderij en zijn dierenpersonages in boeken en vind je ze allemaal hartstikke lief. En dan word je niet verteld dat je ze aan het eten bent. En als je erachter komt op je 24ste, 35ste, 17e, whatever. Dan ben je al zwaar medeplichtig. Dus dan is het heel moeilijk om. Voel je dan ook genaaid? Ik voel me zeker genaaid. Ja, hierdoor, ja. En het, weet je wat het lullige is? Dat de eerste die jou verraden hebben, zijn je eigen ouders. Maar die zitten in diezelfde keten. Zij zijn ook belogen door hun ouders en zij weer door hun ouders. En zo blijft die leugen voortbestaan. Het lijkt me ook heel zwaar voor ouders die veganistisch worden om onder ogen te moeten zien dat ze hun eigen kinderen opgelicht hebben. Man. Ja, maar dan blijf ik toch een beetje hangen bij dat. Is er dan sprake van kwade opzet? Nee, dat denk ik niet. Maar dat neemt niet weg dat je wel verantwoordelijk bent voor het leed van die dieren. Je schrijft ook dat we willen graag wegkijken. Als de voorbijganger opgeslokt door de beelden zweeg, zweeg de activist ook. De goeie in ieder geval. Die wisten dat beelden effectiever zijn dan woorden. Mensen moesten alleen te zien krijgen wat altijd zorgvuldig bij ze werd weggehouden. Maar wij willen dus ook gewoon liever niet kijken. Ja, maar dat hoor je toch heel vaak van mensen. Je hebt allemaal filmpjes op internet die je kunt zien, die voorbij komen in de feed van vegans, waar je dan op Facebook of Twitter of wat dan ook mee bevriend bent. En die posten al die ellendige videootjes, maar niemand klikt erop. Mensen willen het liever niet zien. Ik ook niet. Nee, het is geen pretje om naar te kijken. Nee, het is afschuwelijk. Dus ja, iedereen klikt daar dat weg. Maar dat is het ultieme wegkijken bij misdaad. Ja, de situatie die hier beschreven wordt, dat is wat je ook wel een vrijheidsvierkant of een cube of truth noemt. Ja. Wat is dat? Dat is een bepaald soort activisme, straatactivisme, waarbij mensen, wat je net beschreef, gaan ze met televisieschermen op straat staan. En als er voorbijgangers langskomen, dan gaan de activisten praten met de voorbijgangers over de beelden die ze op de schermen laten zien. Ja. En heel veel voorbijgangers gaan er dan tegenin argumenteren. Ja. Planten hebben toch ook gevoel? Ja. En de leeuwen dan? Ja. Heb jij ook wel eens dat soort argumenten te horen gekregen? Ja. En wat denk je dan? Als je het argument maar leeuwen dan hoort. Ja, het was voor mij is het heel lang ook een guilty pleasure geweest. Maar je kunt dit soort filmpjes van dat straatactivisme, daar kun je filmpjes van online zien, heel veel. Een safe square wordt het ook wel genoemd. Safe square, cube of truth. Er zijn verschillende organisaties die dit doen. Dit gebeurt gewoon echt. En die activisten die dat doen, die filmen zichzelf. Er is er eentje, Joey Carbstrong heet die. En er zijn er een aantal. En je kunt dan de gesprekken die ze voeren online zien. En voor mij was het een tijd een guilty pleasure om daar naar te kijken. En ja, elke keer komt weer die opmerking voorbij. Maar leeuwen eten toch ook vlees? Leeuwen eten, ja. Maar ja. Leeuwen maken ook hun jongen dood. Leeuwen doen heel veel dingen die mensen niet doen. Dus het is echt een onzin argument. Maar zo zijn er een aantal. Ja, mensen willen gewoon niet zien hoe wreed het is wat we dieren aandoen. Terwijl we dat waarom, weet je? Voor een kwestie van smaak. Want we hebben het niet nodig, dat is al lang bewezen. Dus mensen komen met de raarste smoesjes om goed te praten wat ze doen. Maar sta jij ook wel eens op zo'n plein? Ik heb dat wel gedaan, ja. Je moet je research wel doen. Dus, hoe is dat? Want in het boek is het af en toe ook behoorlijk wat vijandigheid die activisten over zich heen krijgen. Ja. Ja, ik volg er heel veel en er is vorige week nog een akkefietje in Leiden geweest. Er is een gevecht geweest. Dat was een politiebericht, zag ik voorbij komen. Ja, en er is iemand. Maar dat waren voorbijgangers die met elkaar op de vuist gingen bij zo'n onderling. Ja. En een paar weken eerder was er ergens een scherm kapot gegooid. Dus ja, dat gebeurt wel. Die activisten worden vijandig benaderd door voorbijgangers. Ja. En hoe was het voor jou om daar te staan? Want wat deed jij? Stond jij dan met zo'n scherm op je buik? Heb ik gedaan. Ja, ja. Ja, dat is heel bijzonder. Dat is heel bijzonder. Ja. Kun je uitleggen waarom? Omdat je ziet mensen stoppen bij zo'n scherm. Je staat dus met een masker op je gezicht en een scherm voor je. En mensen stoppen voor dat scherm en gaan er naar kijken en gaan in gesprek met zo'n activist. En je merkt hoe weinig mensen van deze industrieën weten. Mensen staan met open mond voor dat scherm en sommige mensen gaan huilen, geloven niet wat ze aan het zien zijn. Want op die beelden zie je beelden uit slachthuizen. Dus je ziet de dieren echt tot de laatste seconde vechten voor hun leven. Je ziet hoe varkens in die gas, ze worden in zo'n liftkooi naar beneden gezakt. Die lift met een aantal varkens erin. En je ziet ze trappelen en vechten voor hun leven. En stikkend en schuimbekkend doodgaan. En dat heet dan humane slacht. En zo worden ze verdoofd. Ja. Ja, er is heel veel taal waarvan jij schrijft dat het niet klopt. In de begeleidende berichtgeving werd de actie afwisselend brandstichting of een aanslag genoemd. Ja. Nooit een verzetsdaad. Ja. Voor wat ze in loodsen met dieren doen, kiezen ze woorden als houden, fokken, mesten, verzorgen. Nooit gebruik, opsluiting of uitbuiting. Ja, is toch zo? Ik denk het wel, ja. Ja. Ja. En zo'n dak opklimmen en wat activisten in jouw boek doen, echt tot actie overgaan, is dat iets voor jou? Dat is een vraag dat ik zou dat nooit kunnen beantwoorden. Is dat iets voor mij? In mijn fantasie zou ik dat heel graag doen. Ja, en ik heb dat 4 jaar lang, terwijl ik aan dit boek werkte, heb ik dat dagelijks mogen doen. Want je ziet het gewoon voor je. Ja, ze willen een slachthuis onklaarmaken. Ja, door middel van mooi gezegd. Ja, onklaarmaken. Ja, ja, dus ja, dan gaan ze het dak op en ze zetten de camera's neer. Ze gaan zelf het slachthuis bewaken om in kaart te brengen wat daar allemaal gebeurt en wat de beste momenten zijn om daar te komen, toch? Ja, ze maken Molotov cocktails. Het is yes. Echt een operatie. Ja, een jaar lang werken ze er naartoe. En ze komen geloof ik 12 keer bij elkaar in totaal. Elke keer gaan ze naar een camping in de buurt. Ja, het klinkt ergens ook bijna als een soort avontuur. Ja, dat is het toch ook zeker. Ja. En lijkt dat je er dan leuk aan of ook gewoon het doel en iets kunnen doen? Bedoel, ben jij activistisch? Ja, je weet, ik heb die vraag al een paar keer gehad en ik vind hem heel ingewikkeld. Dus wat ik heb de definitie van activisme maar eens opgezocht. En volgens de AIVD is een activist iemand die de wereld wil veranderen via democratische middelen. Dat klinkt goed. Ja, klinkt goed. Ja, klinkt goed. Ik denk dat een boek schrijven een democratisch middel is. Zeker. Ja, dus dan ben ik waarschijnlijk een activist. Ik weet alleen niet of je met een boek een wereld kan veranderen. Maar ik denk het wel. Er zijn boeken die dat doen. Ja, ja. Dus, ja. Hoe begon dit boek voor jou? Hoe begon dit boek voor mij? Nou, dat beeld, dat eerste beeld. Van de antiheld in de sloot. Ja, van die gozer in de sloot. En ik wilde gewoon nog heel graag een boek schrijven over mensen die een slachthuis in de fik staken. Zo simpel kan het zijn. Ja, ja, dat was wat ik heel graag wilde doen. Ja. En daarna, terwijl je eraan werkt, zijn er natuurlijk weer andere ideeën waardoor je gaat denken van, oh, en daarom wil ik het schrijven. En daarom wil ik het schrijven. Ik wil de wereld veranderen. En dat soort dingen. Ja, dan komen er steeds meer redenen bij. Ik wilde ook op een gegeven moment, toen ik meer activisten leerde kennen, ze begonnen steeds meer in mijn feeds van de sociale media te verschijnen. En hun verdriet werd me duidelijk en hun wanhoop. Ook voor mezelf, toen ik vegan werd. Dat je denkt, van hoe kan het dat de rest van de wereld het niet ziet? Je bent natuurlijk zelf ook een vleeseter geweest. Dus je diereneter, zeg ik dan. Je kent het slapen. Precies. Het compleet blind door het leven gaan. Denken dat je tegen dierenmishandeling bent en dat je altijd zou ingrijpen als een dier mishandeld. En ondertussen ben je bij de kassa aan het afrekenen en wordt aan het begin van de keten een jong dier in prima staat van gezondheid, als het goed is, gewoon een slachtlijn ingeduwd. Door jouw keuze. En jij dacht bij alles, dit moet erin en dit moet erin en er moet steeds meer in mijn boek. Toen ik tegenkwam, waar ik totaal nooit bij stil had gestaan, dat er natuurlijk ook fabrieken zijn en ondernemingen die zich specialiseren in het maken van gereedschap voor slachthuizen. En hoe al die apparaten die ze maken dan heten. Weet je? Dat is ook weer zo'n taal. Pneumatisch onthuidmes. En een hoornknipper of wat was het? Ja, alles voor die humane slacht. Ja, snavelverwijderaar, weet je, staartafbrander, weet ik. Dat er mensen zijn die bezig zijn met het ontwerpen van dit soort gereedschap. En het ontwikkelen daarvan. En dat er bedrijven zijn die zich daarin specialiseren. Nou ja. Kan je me uitleggen hoe het kan dat ondanks al deze gruwelijkheden die jij beschrijft in je boek, met enorme kennis van zaken en met cijfers, dat ik eigenlijk om de pagina ook enorm hard heb moeten lachen. Daar heb ik mijn best op gedaan. Ik vond het heel belangrijk. Ik vind het heel belangrijk dat een boek heel erg grappig moet zijn. Zeker bij zo'n onderwerp, ja. Ja, kan dat? Ja. Het klinkt misschien een beetje pedant, maar als je de techniek van schrijven beheerst, dan moet dat toch lukken. Ja, want dat zijn natuurlijk twee lijnen waar je over loopt. Ten eerste gewoon de sekke lijn van de humor. Want het moet ook weer geen slapstick worden. Aha. Maar het is ook... Het is wel serieus waar je over schrijft. Ja, maar dat neemt niet weg dat de personages ontzettend grappig kunnen zijn. Toch? In al hun onvermogen vaak. Ja, je kunt er gewoon altijd een paar tussen doen die zo belachelijk doen dat het zo'n personage als Mayo, die zorgt een beetje voor de comic relief, toch? Hoe heet ze? Doris, die hem dan een beetje net iets te agressief is en dat op hem botviert elke keer als hij wat fout doet. Ja, ik denk, ja, de humor zit in de personages en hoe ze met elkaar praten en de stomme dingen die ze doen. Soms ook in hoe de verteller naar dingen kijkt. Dat kan soms grappig zijn. En juist weer door dat objectieve van hem. Ja. Ja. En een beetje de droge manier van kijken. Hij laat zich niet al te veel meeslepen, denk ik. Ja. Nee, daar is hij de man niet naar. Nee. Ik las ook dat jij vindt dat je in elke roman berenvlees nodig hebt. Ja. Wat is berenvlees? Dat is het personage. Je hebt de vijand, de antagonist. En je moet laten zien hoe gevaarlijk die is. En dat komt dan uit verhalen waarin het personage in de wildernis verdwaald raakt. En dan is er een beer die achter dat personage aanzit. Of meestal is het een groepje dat in de wildernis verdwaalt. En dan moet je er eentje aan de beer voeden. Die moet echt flink te grazen genomen worden als hij al niet gedood wordt door de beer. Alleen maar om te laten zien hoe gevaarlijk de beer is. En een beer kan dus ook voor andere dingen staan? Ja, de beer kan ook een hele gemene vader zijn of een hele gemene leraar. Gewoon, maakt niet uit wie de vijand is. En iemand wordt het berenvlees? Iemand wordt het berenvlees, dus die moet je al van tevoren kiezen. Weet je, in films is het vaak het mollige jongetje of zoiets. Je ziet al van tevoren aankomen van, nou, die is de sjaak. Ja. Ja, nou, het berenvlees. Dus die moet, ja, in een roman heb je die dan ook. En heb jij in jouw roman ook een stuk berenvlees aangewezen? Zeker, zeker. Ja. En doe je dat dan met plezier? Of? Ja, sorry. Ja, ik lach me helemaal dood. Als hij, dat is er eentje die zichzelf half in de fik steekt. Ja, ja, als je daar naartoe opbouwt. Ja, dat hij al een te goedkoop trainingspak aan heeft. Je weet het niet helemaal van tevoren, maar langzaam in het schrijfproces denk je van, ja, nee, dit is hem. Dit is berenvlees. Hier gaat er eentje in de fik. Deze gaat eraan. Ja. Kan je zeggen dat die dieren dan ook berenvlees zijn? Nee, niet in dit, nee. Niet in dit verband? Nee. Nee, en ik heb ook niet echt... ik heb niet beschreven... al de lugubere dingen die dieren worden aangedaan... staan niet beschreven in het boek. Hè. Ik heb geen grafische... Nee, totaal niet. Nee. Dus... Wel cijfers, maar niet... De mensen komen er een stuk slechter vanaf. Ja, klopt. Ja, het enige wat je ziet, op een gegeven moment moet er een van de activisten, moet een zeug die aan het creperen is, moet hij zelf afschieten. En dat toch? En dat doet hij. En dan zie je eigenlijk alleen zijn rug. En dat is ook iets, een trucje uit films. Dat als personages iets heel ergs overkomt, dat je dan bij een goede film zie je hem dan, zie je niet echt zijn gelaatsuitdrukking. Je ziet alleen de rug. Tenminste, het was ooit een scène die we zo analyseerden op de filmacademie. Het was met Harrison Ford, ik weet niet meer in welke film. Maar dan, ik geloof dat hij dan hoort dat zijn vrouw dood is. En dan zie je hem alleen van achteren. En die rug zegt dan genoeg. Ja, ja. Dus. Hoe heb je ervoor gezorgd dat dit... Want het is dus en heel grappig en het is ook niet een... Je hebt niet een opgestoken vingertje de hele tijd in het boek. Het is geen pamflet geworden en ook geen preek. Daarvoor dank ik een aantal vrienden die als kritisch lezers hebben gefungeerd. Ik heb ze heel vaak gevraagd, geef het alsjeblieft aan als het een pamflet wordt. Geef het alsjeblieft aan als het opgestoken vingertje er is. En dat hebben ze gedaan. Ja, want heb je die neiging om als het hierom gaat, je vinger op te steken? Ik denk dat elke schrijver daar waarschijnlijk in... Tenminste, dat hoop ik. Anders ben ik gewoon een hele slechte. Maar dat je soms te lang op iets doorgaat of... iets al uitlegt wat al uitgelegd is. En het is fijn als je mensen laat meelezen die eerlijk tegen je durven zijn. En met zo'n onderwerp waar je goed kwaad over bent zelf... Ligt het opgestoken vingertje natuurlijk op de loer. En dit is wel moeilijk om het zelf te zien, denk ik. Zeker na, ja, je herschrijft je roman de hele tijd... en dan krijg je gewoon blinde vlekken. En ja, meelezers zijn dan de oplossing. Of een deel daarvan, in ieder geval. En dacht je bij het schrijven wel eens aan activisten... en wat die hiervan zouden vinden? Zeker, ja. En hoe vind je dat? Vooralsnog gaat het goed. Ja, ja, want in het wereldje van activisme... Heb je natuurlijk ook activisten die elkaar heel erg gaan afvallen. En dan vindt deze beweging of deze organisatie... Nog strakker in de leer. Nee, nog strakker in de leer. Ja, deze organisatie vindt deze organisatie flauwekul. En deze heeft een kritiek op deze. Ik zat er vandaag nog naar te luisteren. Eén abolitionist die heeft een kritiek op de andere. Of debatten tussen de ene softliner en hardliner. Dus ja... Mensen hebben gewoon altijd kritiek op elkaar. Dus ik dacht wel van, oh jee, ik krijg vast uit één hoek van het activisme... zal ik wel kritiek gaan krijgen. Maar vooralsnog gaat het goed. Maar hou vol. Laten we het afkloppen, ja. Ik ga iedereen die pas later is ingeschakeld vannacht... nog even vertellen naar wie zij vannacht luisteren. Naast mij zit Carolina Trujillo. Carolina is schrijver en columnist. Van haar hand verschenen boeken als De Terugkeer van Lupe Garcia... en Meisjes in Blessuretijd. Ze is wekelijks te lezen in NRC en ze won onder andere de BNG Nieuwe Literatuurprijs en de Jan Handlo Essayprijs. En voor mij ligt nu haar nieuwe roman De Instructies. Een boek over de wereld van het dierenactivisme dat je hardop laat lachen en misschien wel net zo hardop laat nadenken. En ik zei aan het begin ook, je bent geboren in Montevideo. Mm-hmm. En jouw vader was een guerrillastrijder. Mm-hmm, correct, ja. Heeft dat een rol gespeeld bij de totstandkoming van je boek? Ja, want die operaties van guerrilla's, de activisten in het boek gaan eigenlijk te werk als een soort als stadsguerrilla's. Tenminste, ze gebruiken wel die strategieën of tactieken daarvan. En toen wij klein waren, de volwassenen vertelden ons dan verhalen uit de tijd van de guerrilla's en het verzet in Uruguay tegen de dictatuur. De sterke verhalen, zeg maar. De helder verhalen. Ja, ja. En wij luisterden daar natuurlijk met open mond naar. Met die anekdotes van wat ze deden. Mijn vader heeft meegedaan aan een gevangenisuitbraak. Dus echt een tunnel gegraven naar onder een gevangenis. Ja, de verhalen daarover en hoe dat dan georganiseerd werd. Hoe ze zich in cellen organiseerden. Waarvan de deelnemers dan niet weten wat de echte namen zijn van de anderen en waar ze, zodat je elkaar niet kunt verraden als je gepakt wordt. Dat soort dingen, daar hebben de activisten in dit boek het ook over. Ja. En hoe was dat om als kind naar te luisteren, dat soort verhalen? Ik vond mijn eigen leven altijd buitengewoon saai. Omdat mijn ouders dan zulke spannende dingen hadden gedaan en ik moest gewoon naar school. Dus ja, ja. Maar en dat is een beetje het stomme, dat zeg maar, je vraagt je dan af, tenminste... ja, ik vroeg me dan af, maar ook we vroegen het ons af met generatiegenoten... van wat hadden wij gedaan als het in onze tijd had gespeeld? Hè? Dat je een zo'n duidelijke vijand had waar je je tegen kon organiseren... en waar je tegen kon strijden. En aan welke kant zou je dan gestaan hebben? In Nederland zie je een beetje een soort gelijke vraag... met als het in de Tweede Wereldoorlog was geweest. Wat had je dan gedaan? Mensen vragen... We hebben heel veel mensen die in het verzet zouden zijn gegaan. Dat. Ja, maar dat mensen zich dat ook afvragen. Wat had ik gedaan in die situatie, toch? Ja. En het stomme is dat we hebben die situatie op dit moment. De dieren worden massaal onderdrukt, vergast, op transport gezet, vermoord. We kunnen hen beschermen. Mensen kunnen in opstand komen tegen wat er gebeurt. Maar mensen kiezen ervoor om weg te kijken. Mensen zijn de vijand. Ja, maar dat zijn ze in het geval van een verzet van een guerrilla in Uruguay... of een Tweede Wereldoorlog ook. Het zijn mensen die verschrikkelijke dingen aandoen aan anderen... waarvan ze hebben verklaard, deze zijn minder waard. Deze mensen zijn minder belangrijk. Deze mogen we pakken om deze of deze reden. Maar ja, hetzelfde geldt voor dieren. Ze zijn minder waard, maar mogen ze dus van alles aandoen. Dus als je je afvraagt... waar had ik gestaan ten tijde van de Tweede Wereldoorlog... of waar had ik gestaan in Zuid-Amerika tegen een dictatuur... ja, dan kun je ook kijken naar waar je nu staat wat betreft dieren. Ben je iets aan het doen? Ben je een dader? Aan welke kant sta je? Begrijpt jouw vader waar je nu mee bezig bent? Ja. Ja. En is het dan de strijd die hij herkent? Ja. Ja. Hij heeft zijn eerste tofu-schnitzel al gemaakt. En dat is voor een Uruguayaan van een zekere leeftijd toch best wat. Bijna een wonder. Ja, we hebben samen een keer, hij was hier op bezoek... en toen hebben we samen naar Cowspiracy gekeken. Zo'n documentaire. Ja. Heel goed. Ja. Hij heeft ook in de gevangenis gezeten. Ja. En jouw hoofdpersoon wordt gaandeweg duidelijk, zit daar ook. Ja. En hij schrijft daarover, soms lijkt het hier of je voor de buitenwereld verdwijnt. Alsof het leven doorgaat en jij levend begraven bent. Woorden van de andere kant ontvangen, al zijn die van een vreemde... is alsof de buitenwereld nog weet dat je er bent. Was dat voor je vader ook zo, weet je dat? Ja. Is de buitenwereld weg als je zit? Dit is iets wat hij ooit ongeveer zo heeft gezegd... over de kaartenacties die Amnesty International doet... Dan schrijven ze kaarten naar politieke gevangenen, toch? En die kreeg hij? Die kregen ze in de gevangenis waar hij zat. En dan werd zo'n kaart kwam dan bij één gevangene aan... maar dat gingen ze dan aan elkaar vertellen, dat er zo'n kaart was. En dat letterlijk iemand aan ze dacht? Ja, en dat was op die manier zoals Mol dat hier omschrijft in de roman... heeft mijn vader het aan mij verteld. Ja. Hoe oud was jij toen hij in de gevangenis zat? Hij was, even kijken, ik was 3 toen hij werd gepakt. Was ik 3? Ja, ik was 3. En 15 toen hij eruit kwam. En was dat een plek waar jij heen kon als kind? Mocht dat? Ik ben er wel eens geweest, ja. Ja. Wij woonden in Nederland op een gegeven moment. En mijn moeder kon niet naar Uruguay, want zij werd gezocht. Maar mijn zusje en ik konden wel. En hoe oud was je toen? 1 keer 8 en 1 keer 12. En dan ga je die hele reis ondernemen, ja, om je vader te zien. Ja. Hoe was dat? Dat was best wel heftig. Want we mochten ook, ze mochten maar 1 keer in de 2 weken bezoek ontvangen. Dus als je erheen ging voor 3 weken, dan zag je hem hooguit 2 keer. Ja. En keek je daar dan naar uit? Of is dat zoiets ook gewoon, ja, een beetje eng? Ja, het was wel eng. Ik was altijd bang. Ik weet nog dat ik heel bang was dat ik hem niet zou herkennen. En zijn hart zou breken als ik hem niet herkende. En ik wilde bijna een woord gebruiken. Wat die L.O. wat hij deed was... ik wilde zeggen wat die lul ook deed. Was dat hij ging gewoon wegkijken. En een beetje doen alsof hij ons niet zag. Want hij wilde weten of we hem zouden herkennen. Nou, dat vraagt nogal wat van een kind. Godver. Ja, dat doe je toch niet? Maar ik herkende hem. En ik heb, mijn zusje was iets kleiner. En ik weet nog dat ik haar aan mijn hand had en dat mijn hart klopte. En ik dacht, oh, ik moet hem herkennen, ik moet hem herkennen. Welke is het? En er liepen daar zo'n 20 mannen rond. Allemaal in grijze overal. Allemaal met hun haar afgeschoren. En allemaal met snor, want dat was het enige wat ze mochten laten groeien. En ik moest zien dat ik herkende welke... En dan lukt het je en dan doet hij alsof je... En hij keek zo weg en hij deed een beetje of hij floot. Dat weet ik nog. En ik zei tegen mijn zus, dat is hem. En toen liep ik op hem af en het was hem. Ja. En werden jullie dan in je eentje op zo'n vliegtuig gezet? Nee, wacht. Jawel, de één keer wel. En de andere keer, toen werden we... Toen gingen we alleen. Toen gingen we alleen, want we zaten nog in zo'n karretje met een stewardess. En toen ik 12 was, toen werden er 150 kinderen van... Uruguayaanse vluchtelingen naar Uruguay gestuurd om druk te zetten op het einde van de dictatuur. Daar zijn kinderen uitermate geschikt voor. Ik weet het niet, maar toen zaten we met 150 in het vliegtuig. Ja, en dus toen waren er ook mensen als begeleider mee. Heeft het geholpen? Vlak daarna was de dictatuur wel over. Ja. En is hij toen naar jullie gekomen of konden jullie toen weer die kant op? Toen de dictatuur over was, kwam mijn vader hierheen. Toen hebben we een jaar met z'n allen in Nederland gewoond. En toen zijn we weer teruggegaan naar Uruguay. En hoe was dat om hem hier te hebben? Dat was best wel verschrikkelijk. Dat was zwaar, ja. Ineens, want wij leefden al 12 jaar een moeder met 2 dochters. En ineens kwam er een wildvreemde man bij. Tenminste voor mij en mijn zus. Die natuurlijk ook niet helemaal lekker in zijn vel zat na 12 jaar. In de gevangenis in Uruguay? Ja, ja. En was het streng in die gevangenis? Ja. Ja, man. En daar had hij last van hier nog. En dus jullie ook? Ja. Ja, wij het waren van die stomme dingen. Wij kwamen thuis en gooiden onze jas hier neer, onze tas daar neer. En hij schoenen had, nog ergens. Ja, en hij had 12 jaar in een cel gezeten van 2 bij 4. Wat ze konden doen de hele dag. Want zaten ze met z'n tweeën op een cel, was het zo opgeruimd mogelijk houden. Dus hier aan deze spijker hing de lepel, aan deze spijker hing het potlood. Alles had zijn plek. Dus elke keer als ze thuis kwamen, dan ontzettende ruzie over dat het rommel was. Ach, er was ruzie over alles. Het was een verschrikkelijke tijd. Kunnen we het ergens anders over hebben? Nou, heb je daar last van gehad zelf? Ja. Ja, want ik las ook dat je een tijdje de hang hebt gehad naar een beetje een destructief leven. Ja. Wat is een destructief leven? Ik denk heel veel drugs nemen, veel meer dan goed voor je is. Ja, Ja. Verdoven. Ja. Ja, niet nadenken, niet voelen. Ja, heel veel drugs. Ja, ik heb me op een gegeven moment echt het ziekenhuis ingesnoven. Dus dat was niet goed. Nee. Nee, dat is niet goed. Nee. Ja. En dat is klaar nu? Ja. En lukt dat het klaar is? Ja. Want je hebt geen verdoving meer nodig? Nee. Nee. Jullie zijn dus weer teruggegaan naar Uruguay? Ja. En jij bent nu weer hier? Ik ben hier. Ja. Nou, een diepe zucht. Ja. Waarom ben je teruggekomen? Ik was 21 en ik denk dat ik een beetje avontuur wilde. Ik denk dat het vooral was dat ik wilde kijken wat ik van mijn leven maakte zonder mijn ouders. En dan was Nederland nog relatief veilig, omdat je het al kende. Ja. En de taal sprak. En misschien miste ik Nederland wel, want het was wel het land wat ik was opgegroeid. In ieder geval, ik kwam terug. Ja. Ja, denk je dat je het miste of weet je dat je het miste? Ik weet het niet zeker. Ik weet het niet zeker. Want ik had daarna ook wel heel veel heimwee naar Uruguay toen ik hier was. En naar mijn familie. Ik heb jaren heimwee gehad. Dus ja. Gaat dat ooit echt over? Heimwee? Want je zuchtte net zo hard dat je weer hier was. Nee, maar ik zucht omdat het vorige onderwerp erop zat, denk ik. Oh, dan ga ik zo weer naar terug. Oh, nee. Nee. Ik weet niet of je als migrant in een constante staat van heimwee leeft. En op een gegeven moment hoort dat bij het leven. Want als je in het ene land bent, dan mis je het andere. En als je in het andere land bent, dan mis je het ene. Ja, dat is een bekende spagaat. Ja. En je komt er niet uit. Je kan ze niet samenvoegen. Dus. In je boeken is het heel veel over Zuid-Amerika gegaan. In andere boeken bedoel je? Ja, in deze helemaal niet juist. Ja, niet letterlijk, maar die guerrilla-strijd uit Zuid-Amerika zit natuurlijk zit in alles wat die personages doen. Ja. En voor mijn gevoel is die Tito, de man van Nora, is een Zuid-Amerikaan. Ja. Nou, jij hebt hem geschreven. Ja, maar ik weet het bijna zeker. Ja. Maar is dat dan ook schrijven daarover iets wat hielp tegen die heimwee? Vroeger, ja. Met de andere boeken. Ja, ik denk het wel. Want als je een boek schrijft, dan ga je toch die wereld... Daar verkeer je dan uren per dag. Ja. Dus dan helpt dat zeker tegen de heimwee. Je kiest er dan toch voor om een wereld in te gaan waar je kennelijk wil zijn als schrijver. Ja, of die je kent. Maar ja, je kende Nederland natuurlijk toen ook al. Ja. Ik denk, maar misschien wilde ik daar dan zijn en daarom schreef ik daarover. Zoals ik nu in dit boek schreef, wilde ik waarschijnlijk heel graag dat deze wereld ergens in ieder geval zou bestaan. Al was het in mijn hoofd voorlopig. Een wereld waarin het einde van de veehouderij nabij is. Ja, geloof je daarin? Dat zal eindigen? Ja. Ja. En je schrijft ook... Je kunt zeggen dat het dierenkwestie mensen voorlopig verdeelt, maar een dag komt steeds dichterbij waarop het strafbaar zal zijn om een onschuldige planeetbewoner in een hok te stoppen als dat niet in zijn belang is. Nora zegt dat we de tijd gaan meemaken waarin je de gevangenis in zult gaan voor het opzettelijk doden van een ander dier en niet zoals nu voor het verhinderen daarvan. Mm-hmm. Ja. Is dat iets wat je hoopt en wenst of iets wat je denkt? Allebei. Ik denk dat dat wel gaat gebeuren. Net zoals de slavernij ooit geëindigd is. En dat we, tenminste, goed deels... Er zijn natuurlijk nog altijd plekken waar en andere vormen... waarop mensen alsnog in slavernij leven. Maar aan de kant van onze... Tenminste, in het Westen en naar wat we zeggen... zien we dat moreel compleet verwerpelijk is... dat één mens de ander zou bezitten. Dus ik denk dat dat ook uiteindelijk met dieren zal gebeuren. Net zoals met alle rechtenkwesties. Zoals vrouwen mochten niet stemmen. Dat was nog 100 jaar geleden zo. Ik denk dat op een gegeven moment ziet een kleine groep mensen... hoe fout dit is en beginnen zich hard te maken om daarmee te stoppen. En je hoeft niet iedereen te overtuigen. Je hoeft maar een kleine groep te overtuigen. En dan slaat de weegschaal om. Ja, het gaat vaak over die weegschaal in je boek. Ja. En ook, wat was de volgorde van eerst lachen ze je uit... en dan worden ze boos en dan win je? Nee, je missen nog een stap. First they laugh at you, then they... mock you, then they fight you, then you win... En waar zitten we dan nu? Fight, ja. Nu ik denk dat nu de mensen die zich hard maken om te stoppen met het gebruiken van dieren, die worden nu vooral bestreden. Nou, ergens tussen belachelijk gemaakt en bestreden. Ja. Dus dan zou je kunnen zeggen, we zijn al over de helft. I wish, ja. Ja, ik denk het. In het... Een stuk dat ik citeerde aan het begin van deze uitzending... en waar ook dat berenvlees uitkwam... Mm-hmm. Schrijf je ook dat je een tijdje gestopt bent met schrijven? Ja, ja. Waarom was dat? Ik was boos en verbitterd. Oh, oké. Okay. Ja. Dat is eigenlijk ook nog steeds gaande, maar goed. Mijn boek was niet opgestuurd naar een wedstrijd... en daar was ik ziek van, want ik vond het een goed boek. Dus. Maar ja. En was dat dan een misverstand? Of ja, vond iemand anders het geen goed boek? Nee, iemand was het vergeten. Toen dacht ik, ja, als we het zo gaan doen... dan is het helemaal zinloos om nog te schrijven. Dus, ja. Maar was het een soort protest dat je ophield met schrijven? Ja, gewoon boos. Ja. Teleurgesteld, ja. Wanneer was dit? Wanneer was dit? Ik weet het niet, 5 jaar geleden of zo, 6 jaar geleden. Ja. zoiets. Want ik heb aan dit boek heb ik nu 4 jaar gewerkt. Dus toen was ik toch weer begonnen, 4 jaar geleden. Maar ik was boos, dus toen riep ik van... nee, ik doe dit nooit meer. Dit is zinloos. Ja, toen wilde iemand me daarover interviewen. Dus nu, toen werd het een ding. Toen wist iedereen, het is een beetje lastig. Ja. En als je dan op een gegeven moment toch weer wel wil schrijven... denk je dan niet van, ja, maar nu heb ik al gezegd dat ik ermee stop? Nou, niet zo. Alleen als mensen erover beginnen zoals jij doet, dan denk ik, kak, ik had dat niet moeten zeggen. Ja. Nou, maar is dat gewoon uit woede dus, dat je... Ja. Dus beter eerst even nadenken, zo, op die manier? Ja. Nou ja, het maakt ook niet zoveel uit, weet je. Dan ben je een keer boos en dan verklaar je dat je hiermee ophoudt... en het nooit meer gaat doen. En 4 jaar later doe je het toch. Nou, pff. En wat vond je dan allemaal zinloos? Als het zo moet, is het allemaal zinloos. Nou, al die uren werk die je in een boek steekt. En dan, ja, dan hoop je dat een uitgeverij daar een beetje... ook hun werk een beetje goed doen. Als jij zo je best doet en zit te schaven en jaren aan een boek werkt... en dan hoop je dat de uitgeverij tenminste dat ding in een envelop stopt... en naar een wedstrijd stuurt. En als ze dat dan ook niet doen, dan ja... waarom zou je dan gaan herschrijven? Ja, hier heb je de eerste aantekeningen, zoek het maar uit, ja. Ja, maar is het dan, maakt dat het zinloos? Nee, maar zo voelde het toen. Je schreef in dat stuk ook dat je de werelden die je schept... eigenlijk niet in de steek mag laten. Ja, wat zou ik daarmee bedoeld hebben? Nou, dat als jij schrijft, dan schep je een wereld. Ja. En die zijn dan ergens. Ja. En als je dan stopt met schrijven. Ja. En zo'n wereld dient zich in je hoofd aan en jij zegt... nee, ik vertik het om te schrijven, want ik heb gezegd dat ik het niet meer doe. Ja, dat is de... Ja. Want je zegt, als de roman er voor de helft is... dan is die hele wereld er. Ja. Ja, voelt dat zo? Ja, dan moet je het afschrijven, ja. Maar is er dan ergens een wereld waar ik nog niet bij kan, maar jij als schrijver wel? Ja. Ga ik gewoon jou op zeggen. Ja. Ja, klopt. En is het dan zo simpel om te zeggen, die wereld zit in jouw hoofd? Ik denk ook elders. Ook elders. Maar ja, waar? Nou, dat is mijn vraag. Ja. Waar? Ergens een parallel universum, ik weet het niet. Maar het is er wel, ja, ergens. Je moet het afmaken als het voor de helft klaar is. Nou ja, je kan ook denken dan van dit wordt niks. Het hangt een beetje vanaf waar je de helft bepaalt. Maar ja, als je weet dat het roman waardig is en het heeft zich aangediend en het wil geschreven worden, dan moet je het ook. Moet je het ook doen. En jij vertelde mij net voor de uitzending al dat... die personages zijn bijna echte mensen voor jou geworden. Ja. Het is alsof ze bij je in de kamer zit, alsof ze thuis zijn. Je hoort ze praten. Je weet, als je thuis komt, dan kom je bij hen. Ja, zo'n Dimitros en Mayo en Chipman. Ik had een tekening omdat ik wist dat dit boek veel personages nodig had. Want je kan een slachthuis... Niet in je eentje onklaar maken. Het is een enorm slachthuis. Trouwens, gebaseerd min of meer op een echt slachthuis. Die dingen zijn enorm groot. Die krijg je niet met 3 mensen in brand. Dus ik wist dat van tevoren dat het veel personages moesten worden... En die moet je uit elkaar zien te houden. Dus het was zaak om een beetje zo snel mogelijk te weten wie was. Dus toen heb ik een schets gemaakt, heb ik ze allemaal getekend. En die hangt nog steeds boven mijn bureau met 12 poppetjes. En dan wist ik ongeveer hoe hoog ze waren, wie er iets molliger was. En langzaam heb ik ze allemaal ingevuld. Nou ja, eigenlijk best snel, omdat ik die tekening al had en... Ja, dat soort trucjes helpen. Ja. En hoe heb je het bij de tijd gedaan? Want er zitten enorm veel tijdsprongen in dit boek, zonder dat het voor de lezer ingewikkeld wordt. Dat was ingewikkeld om in elkaar te zetten en bij te houden en te weten wat wanneer gebeurde. Nou, ik heb dan een bestand in Excel, een kalender. En daar zet ik dan elke keer als er weer een actie is. Elke keer als ze dingen doen, zet ik dat erin. Welke dag het was, hoe laat. En dus er bestaat een heel Excel-bestand met daar kun je heel lang doorheen scrollen. Met wanneer de eerste bijeenkomst was, wanneer de tweede, wanneer hij Nora voor het eerst zag. Eigenlijk de precieze datum waarop het slachthuis in brand is gestoken. Dat moet nog gebeuren, want het speelt een beetje in de toekomst. Maar ja, welk jaar? Want soms kies je ervoor dat iets op een maandag gebeurt. En dan weet ik dat het de 27e is, dus dat moet wel kloppen voor mij. Dus. Ja. En je ogen beginnen er helemaal een beetje van te twinkelen als je er zo over praat. Waardoor ik denk, die had nooit kunnen stoppen met schrijven. Van dit boek concreet? Of? Nou, überhaupt niet, denk ik. Ja, het is gewoon, als je in een leuke wereld valt, dus als je een leuke roman voor je ziet met echt gave personages die echt gewoon, weet je, van die mensen die je, waar je heel graag bevriend mee zou zijn in het echte leven. Maar die eigenlijk net iets bigger dan life zijn. Gewoon van die vrienden die je heel graag zou hebben. Weet je, zo'n vrouw met zo'n grote bek als een Doris. Die je elke keer weer verbaasd doet staan met wat ze zegt. En dat zijn gewoon in die wereld leven voor een tijd met deze mensen is gewoon gaaf, ja. Wat je in je boek ook schrijft, je maakt iets vanaf het gat waar eerst niets is. Ja. Dus ik hield van mensen die dingen konden maken, en dan bedoel ik niet iets repareren dat er al is. Al zijn die lui ook niet onderschatten. Maar mensen die iets maken vanaf het idee, vanaf het gat waar eerst niets is. Misschien is dat de definitie van een artiest. Als ik weer naar de bibliotheek mag, zal ik die opzoeken. Ja, klopt. Maar is dat het? Is het een gat waar niets is? Wat een artiest maakt. Ja, of een schrijver. Ik denk het wel. Ja, het, je begint met helemaal niets. Maar ja, misschien is dat ook wel zo. Als je een stoel maakt, dan kan je natuurlijk ook een artiest zijn en stoelen maken. Als je eerst het idee moet ontwikkelen, dan begin je ook van nul. Maar kan je dan zeggen dat eerst een stoelvormig gat is en dat je dat dan vult? Was er een boekvormig gat wat jij nu hebt gevuld? Ja, zo zou je het wel kunnen zien. Ja. Ik moet trouwens wel denken, die personages, het was zo leuk om ze te schrijven. En nu mis ik ze, nu zijn ze weg. Ik heb ook de redacteur een klein beetje gehaat toen hij het manuscript meenam. Want ik dacht, daar gaan ze met hem mee en hier zit ik alleen thuis. En al mijn personages zijn weg. Ja. En hoe is dat nu? Want nu zijn ze niet alleen bij je redacteur. Nu zijn ze overal. Ja, dat is altijd een wonderlijk moment als de eerste mensen over de personages beginnen te praten. En ze zeggen, maar die dag dat Doris dit en dat deed, en toen zei Chipman dit, hoe zit dat dan? Dan denk je, hé, ken jij ze ook? Dat is een wonderlijk moment. Ja, volgens mij heb je ze met een gerust hart de wijde wereld in kunnen sturen. Dankjewel, Carolina. Oké. De roman De Instructies van mijn gast van vannacht, Carolina Trujillo, ligt nu in de winkel. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Ons programma is er ook als podcast, dus eens op een ander moment luisteren kan ook. Zoek ons hiervoor op in welke podcast-app dan ook en abonneer. Hierna is de zender voor Misha en haar gast is presentator en schrijver Petra Possel. Morgen is Nooit meer slapen er weer. Dan is componist, schrijver en beeldend kunstenaar Sarah Neutkens mijn gast. Wij gaan onder andere in gesprek over haar tentoonstelling in het Noord-Brabants Museum. Niets is ooit altijd. Nog een fijne nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.